بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu, napenda kuelezea shukrani zangu za dhati kwa ndugu zangu walikoni, hususan msikiti huu wa Darul Ulum, kutupa nafasi hii ya kuweka darsa kwa ndugu zetu wa hapa Likoni. Ndugu zangu, darsa hii ni ya mwanzo, na ilikuwa leo tuanze tawdhihul ahkam sharhu bulughil maram. Hii ni fiqhu sunna ambayo inaelezea masala ya ibadat kwa njia ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini ndugu yangu al-Imam Salim As-Suyuti anasema ni vizuri tuanze kuelezea adabu talib al-ilm, adabu zinazotakiwa kwa mwanafunzi, adabu zilizowekwa na maulama ambazo kila mwanafunzi anatakiwa ajipambe nazo wakati anapohudhuria darsa au wakati anapohudhuria muhadhara au anapotafuta ilmu kwa ujumla, awe na adabu gani. Kwa hiyo ndugu yangu ameona ni lazima kwanza tuanze kuelezea adabu za mwanafunzi, halafu ndiyo tuingilie masala yale ya ile tawdhihu la ahkam sharhu bulughil maram. Kwa hiyo leo, darsa ya leo itakuwa ni kuelezea adabu za mwanafunzi, na nimechukua risala hii ya Ibn Jamaa rahimahullah Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Ibn Jamaa rahimahullah, aliyefariki mwaka 733 Hijria. Ametunga risala hii nzuri kuelezea adabu almutaallim. فقال رحمه الله الباب الثالث في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. آداب za mwanafunzi mwenyewe na pia pamoja na shekhe wake na wenzake, wanafunzi wenzake, lakini pia na darsa yake, awe ana adabu gani wakati wa kuchukua darsa yake. Qala rahimahullah wa fihi thalathatu fusul, katika mlango huu kuna fasli tatu. Alfaslu alawwal fi adabihi fi nafsihi, fasli ya kwanza ni katika adabu zake mwenyewe huyu mutaallim, huyu talibul ilmi. Qala wa fihi ashratu anwa, kuna sampuli kumi za adabu za mwanafunzi mwenyewe katika faslu hii. Al-awwal, an yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danas. Adabu ya kwanza, ausafishe moyo wake na kila ghishi na kila uchafu. An yutahhira qalbahu min kulli ghishin wa danas. Mwanafunzi anatakiwa ausafishe moyo wake na kila ghishi, udanganyifu, na kila uchafu ulio katika moyo wake. Wa ghillin wa hasad, pia ausafishe moyo wake na uadui, kuwafanyia uadui ndugu zake, kuwafanyia uadui wanafunzi wenzake, kuwafanyia uadui maduati, ausafishe moyo wake na uadui huo. Kadhalika wa hasad, pia ausafishe moyo wake na hasad. Hasad, kama alivyoifasiri Mtume sallam na kuiarifisha, tamanni zawali ni'mati 'anil ghairi. Hasad ni kutamani kuondoka neema kwa mtu mwingine. Mwenzako Muislamu ana neema, ameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema yoyote, iwe ni neema ya mali, iwe ni neema ya watoto, wewe ukataka neema ile iondoke kwa ndugu yako yule Muislamu. Hii ndio inaitwa hasad. Tamanni zawali ni'mati 'anil ghair au 'anil mahsud, ni kutamani kuondoka neema kwa huyo mwenye kuhusudiwa. Hii ndio hasad, na ni katika madhambi makubwa. Ni katika madhambi makubwa Muislamu kutamani neema ya mwenzako iondoke. Hii ni katika madhambi makubwa ambayo mwanzo alioanza dhambi hii ni Ibilisi. Ibilisi alimuhusudu Nabii Adam, akamuhusudu Nabii Adam pale malaika walipoambiwa wamsujudie Nabii Adam. Yeye malaika wakamsujudia Nabii Adam, yeye Ibilisi akakataa kumsujudia Nabii Adam kwa hasad. Alikataa kwa kumuhusudu tu Nabii Adam eti kwa sababu yeye ameumbwa kwa moto, Nabii Adam ameumbwa kwa udongo, kwa yeye anajiona ni bora kuliko Nabii Adam. Kwa hiyo hasad ni katika madhambi makubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala ameadhamu madhambi haya, akayalaumu na kuyakashifu madhambi haya katika Qur'an. Lakini pia Mtume sallam akasema hadithi nyingi zinazokashifu jambo hili la hasad. Kwa hiyo mwanafunzi anatakiwa asafishe moyo wake na hiyo hasad, wasu'i aqidatin wa khuluq, lakini pia asafishe moyo wake na aqida mbaya na tabia mbaya. Wasu'i aqida wa khuluq, au safishe moyo wake na aqida mbaya, itikadi mbaya pia na tabia mbaya. Itikadi mbaya ni kila itikadi ambayo iko kinyume na itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia itikadi ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Jambo la akida, jambo la itikadi ni jambo pana. Jambo la itikadi ni jambo pana, linahitajia muda mrefu Waislamu kufundishwa itikadi yao sahiha. Kwa sababu kuna itikadi nyingi sana mbaya. Kuna itikadi nyingi sana mbaya dhidi ya itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna itikadi kwa upande wa majina ya Allah, kuna itikadi kwa upande wa sifa za Allah, kuna itikadi kwa upande wa mitume wa Allah, kuna itikadi kwa upande wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni masala ya itikadi ambayo ni marefu. Sasa kuna itikadi mbaya nyingi duniani. Katika vikundi ambavyo viko dhidi ya kikundi cha Ahli Sunna wal Jamaa as-Salafiyun, kuna itikadi potofu nyingi ambazo ziko kinyume na itikadi sahiha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa vyovyote Muislamu anatakiwa ajipambe kwa aqida sahiha, aqidati ahli sunnati wal jamaa as-salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim, katika masala ya majina ya Allah, katika masala ya sifa za Allah, katika masala ya mitume, masahaba. Haya ni mambo ambayo yatakuja kuelezewa kidogo kidogo hapa katika durusu hizi. Idhan, mwanafunzi anatakiwa ajilinde na utaharishe moyo wake au usafishe moyo wake na itikadi mbaya, lakini pia na tabia mbaya, au uepushe na kuusafisha moyo wake na tabia mbaya. Qala Sheikh rahimahullah, liyasluha bidhalika liqabuli alilmi wa hifdhihi, ili afae kwa hayo yote kwa ajili ya kuikubali ilmu na kuihifadhi. Hayo yote mambo ya kusafisha moyo wake ili awe saliha, ili awe ni mwema, ili moyo wake uwe safi kwa ajili ya kukubali ilmu na kuihifadhi ilmu. Jambo la ilmu, ndugu zangu Waislamu, ni jambo la ibada. Jambo la ilmu ni jambo la ibada, kama ibada nyingine za swala, saumu, zaka, haji, ndiyo ilmu. Kila mmoja anatakiwa asafishe moyo wake katika ibada hii ya ilmu, kama anavyosafisha moyo wake katika masala, ibada ya sala na ya saumu na ibada nyingine. Qala liyasluha bidhalika liqabuli alilmi wa hifdhihi wa litilai ala daqaiqi maanihi wa haqaiqi ghawamidhihi, na ili kujua mambo yaliyojificha, mambo ya ndani katika maana ya ilmu na ule uhalisia wa masala ya ilmu yaliyojificha. Ili kujua hayo, lazima ausafishe moyo wake na mambo hayo yaliyotajwa. Qala fa innal ilma kama qala ba'dhum salatu sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin, kwa sababu ilmu kama walivyosema baadhi ya maulama ni sala ya siri, ni ibada ya moyoni na ni kurba, kujikurubisha kwa Allah kwa ndani. Ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Qala wa kama la tasluhu salatu allati hiya ibadatul jawarih adh-dhahira illa bi taharati adh-dhahir min al-hadath wal khabath فكذلك لا يصلح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديها. أنا سيبا شيخ رحمه الله كما في لصالة هيتصيه صالة هيتك وساوى صالة أمبايو نيبادة يفيونغو بالفظاهر. Sala ni ibada ya viungo. Unaposali unatekeleza ibada ya Allah ya viungo vyako. Unasali, unasimama, unarukuu, unasujudu, ni ibada ya viungo. Kama isivyofaa sala hiyo ambayo ni ibada ya viungo vya dhahir, isipokuwa kwa taharatu dhahir, usafi wa dhahir, usafi wa hadath na khabath. Mtu anaposali, katika masharti ya sala ni kuwa yuko safi, yuko safi na hadath. Hadath ni kutokuwa na udhu, lakini pia kuwa na janaba. Hadath ni aina mbili, kuna hadathi kubwa ambapo ni janaba, head, nifasi, na hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Kwa mtu anaposali, katika masharti ya sala ya mwanzo mwanzo, kabla hajaanza sala, anatakiwa awe safi na hadathi hizo mbili, hadathi kubwa na ndogo, na pia asiwe na najisi, awe safi na najisi, asiwe na najisi katika nguo yake, katika mwili wake, mahali pa kusalia. Fakadhalika la yasluhu alilmu, vile vile ilmu haitakuwa sawa. Alladhi huwa ibadatul qalbi, ilmu ambayo ni ibada ya moyoni. Illa bitaharatihi, isipokuwa kwa kuusafisha moyo wake. An khabithi sifat, na sifa mbaya. Wahadathi masawihi al-akhlaqi waradiha, pia ausafishe moyo wake na hadathi ya tabia mbaya na uchafu wa tabia. Mwenye ilmu au talibu al-ilmi hatakiwi awe na tabia chafu. Tulitoa muhadhara kabla Ramadhan kuhusu tabia mbaya ni zipi, tukaelezea kwa kirefu masala ya tabia mbaya. Kwa zile tabia mbaya kila Muislamu anatakiwa ajiepushe nazo, lakini pia talibul ilm, mwanafunzi, anatakiwa ajiepushe na kila tabia mbaya anayojua ajiepushe nayo, kwa sababu ilmu ni salatu sirri au ni ibada ya moyoni. Ilmu ni ibada ya moyoni, lazima moyo uwe safi na tabia hizo mbaya na tabia hizo chafu. Qala wa idha tuyibal qalbu lil ilmi dhaharat barakatuhu wa nama, moyo ukisafishwa kwa ajili ya ilmu hudhihiri baraka zake na huzidi baraka hizo. Wa idha tuyibal qalbu lil ilmi, moyo unapopambwa kwa ilmu, dhaharat barakatuhu wa nama, hudhihiri baraka zake na huzidi. كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. كما في الأرض إن بوبامبا نبورتبي وقميميا نما زرعها وزيد مميياك وزكى نهوينليا إلى مميا وسباب أرض إلى مسافشوا نبوبامبا قميميا. قال وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تنسمى فهموني katika mwili kuna pande la nyama. Inna fil jasadi mudgha, katika mwili wa kila mtu kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasadu kullu, kipande kile kikiwa kizuri mwili mzima unakuwa mzuri. Wa idha fasadat, kipande kile cha nyama kikiharibika kikiwa ni kibaya, fasada al jasadu kulluhu, mwili mzima unakuwa mbaya. Ala wa hiya al qalbu, fahamuni kipande hicho cha nyama ni moyo. Moyo ukiwa mbaya mwili wote utakuwa mbaya, moyo ukiwa mzuri mwili wote utakuwa mzuri. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, macho hayawi pofu lakini nyoyo zilizo katika vifua ndizo zinakuwa pofu. Ina maana kwa moyo ukiwa mbaya hata kama macho yanaona mwili mzima unakuwa mbaya, lakini moyo ukiwa mzuri hata kama macho hayaoni mtu ni kipofu, mtu yule anakuwa mwema. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, macho hayawi pofu lakini nyoyo zilizo katika vifua ndizo zinakuwa pofu. Zikiwa ni fasida, zikiwa nyoyo ni mbaya, basi hata macho yakiwa yanaona mwili mzima utakuwa mbaya. Wakala Sahal ibn Tustari rahimahullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi shay'un mimma yakrahuhu Allahu azza wa jalla, ni haramu kwa moyo kuingiliwa na nuru hii ya ilmu wakati ndani yake kuna kitu katika vitu ambavyo Allah anavichukia. Haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi shay'un mimma yakrahuhu Allahu azza wa jalla, ni haramu kwa moyo kuingiwa na nuru hii ya ilmu ikiwa katika moyo huo kuna kitu katika vitu ambavyo anavichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna vitu hivyo isipokuwa vilivyotajwa: hasad, chuki, uadui, tabia mbaya. Mwanafunzi ukiwa una tabia mbaya, nuru ya ilmu itaingia vipi? Mwanafunzi ukiwa ni asi, nuru ya ilmu itaingia vipi katika moyo wako? Wakati ilmu ni nuru, ilmu ni nuru ambayo inaingia katika moyo ambao ni salimu, moyo uliosalimika na chuki, moyo uliosalimika na uadui, moyo uliosalimika na hasad, moyo uliosalimika na kila jambo ambalo Allah analichukia. Huo moyo huo ndio nuru ya ilmu inavyoingia. Idhan, jambo la kwanza ni kila mmoja katika sisi kusafisha moyo wake na maradhi hayo yaliyotajwa hapa au na uchafu huo uliotajwa. Athani, adabu ya pili, husnun niyya fi talabi ilmi. Husnun niyya fi talabi ilmi, ni nia nzuri katika utafutaji wa ilmu. Mwanafunzi awe na nia nzuri katika utafutaji wa ilmu. Ni ipi nia nzuri? Qala rahimahullah, bi an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala wal amala bihi, ni kukusudia kwa hiyo ilmu, kwa kutafuta ilmu, uso wa Allah mtukufu, lakini pia kukusudia matumizi ya ilmu hiyo. An yaqsida, bi an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala, ni kukusudia kwa kutafuta ilmu uso wa Allah mtukufu, wal amala bihi, pia na kuitumia ilmu hiyo. Wa ihya ash-sharia, na kuihuisha sharia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanwira qalbihi, na kutia nuru moyo wake. Wa tahliyata batinihi, na kuipamba ndani yake. Wal qurba min Allah ta'ala yawm al-qiyama, na kuwa karibu na Allah siku ya kiyama. Hii ndiyo nia nzuri katika kutafuta ilmu, bi an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala, hiyo ndiyo ikhlas. Talibul ilmi, mwanafunzi anatakiwa awe na ikhlas. Hiyo ndiyo kukusudia wajhullahi ta'ala, uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakusudii jambo jingine katika kutafuta ilmu, anakusudia ikhlas. Kama mtu anavyokusudia kwa ibada zake, sala, saumu, haji, zaka, sadaka, ibada zote, sharti ya kukubaliwa ibada hizo, sharti ya kwanza ni ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Unasali kwa kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, unasali kwa kutarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio ikhlas, pia inatakiwa katika ilmu. Hiyo pia inatakiwa katika ibada hii ya ilmu, kama inavyotakiwa katika ibada nyingine. Na ibada hii ya ilmu pia inahitaji husnul niyya, al-ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Aya za ikhlas katika Qur'ani ni nyingi. Kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Mtume anasema katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake aseme hivi, sema mimi nimeamrishwa kumwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din. Kwa jambo la ikhlas, kwa kutaka radhi za Allah na kutaka uso wa Allah, kumkusudia Allah katika ibada, ni jambo ambalo katika ilmu pia ni la lazima. Mtu asiwe mwanafunzi, asiwe na nia nyingine, asiwe na lengo jingine la kutafuta ilmu. Anataka apate shahada kubwa, anataka apate labda kazi nzuri kwa ilmu hiyo. Hizi ni nia mbaya. Haitakiwi mtu akikusudia kusoma ilmu ya sheria, haitakiwi kuwa nia yake ni hiyo, kwamba apate shahada kubwa, apate kazi nzuri, apate ukadhi, sijui anasoma ili apate ukadhi. Unaona, hiyo ni nia mbaya katika kutafuta ilmu. Anasoma ili ajulikane, ajulikane kwamba yeye amesoma, ajulikane kwamba yeye ni mwana wa chuoni. Hizi zote ni nia mbaya katika kutafuta ilmu. Idhan ikhlas bi an yurida bihi wajha Allah ta'ala, akusudie uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la ikhlas, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake mashuhuri, innamal a'malu binniyat, hadithi ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amali zote zinazingatiwa kwa nia, ikhlas. Kila amali, kila ibada inazingatiwa kwa ikhlas. Kama ibada hiyo haina ikhlas, ajue huyo anayefanya ibada hiyo hapati thawabu, mbali na kupata madhambi. Kama nia yake sio ikhlas, ajue anapata madhambi badala ya thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kila mtu atapewa thawabu na atalipwa kwa amali yake kulingana na alivyonuia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kila mtu atalipwa thawabu kulingana na alivyonuia. Akiwa ananuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapewa thawabu za amali hiyo. Lakini ikiwa ananuia nia nyingine, lengo lake ni lengo jingine, si nia hii ya ikhlas, ajue anapata madhambi badala ya thawabu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Alhadith muttafaqun alayhi. Mtume anasema ambaye hijra yake, kugura kwake kutoka Maka kwenda Madina, ni kwa ajili ya Allah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fahijratuhu ila Allah wa rasuli, kugura kwake huko atalipwa kwa ajili ya Allah na mtume wake, analipwa thawabu za hijra hiyo. Masahaba waliamrishwa kufanya hijra kutoka Maka kwenda Madina, Na hii ni baada ya kuamrishwa kutoka Maka wakenda Habasha, kwa sababu Maka ilikuwa ni mji wa washirikina. Washirikina ndio wengi, washirikina wanawanyanyasa Waislamu. Masahaba akiwemo na Mtume SAW walikuwa wananyanyaswa na washirikina Makuraish, kwa sababu walikuwa ni wengi, kwa sababu walikuwa na nguvu pale Maka. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha wafanye hijra, waondoke pale Maka waelekee Habasha, hijra ya mwanzo. Halafu pia wakaamrishwa waelekee Madina. Sasa Mtume akasema hadithi hii kwamba yule anayefanya hijra kutoka Maka kwenda Madina au kutoka Maka kwenda Habasha ni kwa ajili ya Allah na Mtume wake, huyu ana thawabu za hijra. Lakini anayekwenda kule Habasha au Madina kwa ajili ya dunia au kwa ajili ya mwanamke, anakwenda anataka kumuoa mwanamke fulani, kwa hiyo anahama na kugura kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya mwanamke, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijra yake ni kwa hilo aliloliguria, hana thawabu kwa Allah. Kwa hiyo kila jambo linahitaji niyya, ikhlas. Kila jambo linahitaji ikhlas. Hadithi hii wanasema maulama, hadithi hii ya Umar, innamal a'malu binniyat, ni msingi katika misingi ya dini hii, ni moja katika misingi ya dini hii, kwa sababu inaelekeza na kuwaongoza Waislamu masala ya ikhlas. Kila mmoja akifanya amal amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe na nia nyingine. Wasema maulama, ndio maana hadithi hii maulama wengi walioandika vitabu vyao wameianzia hadithi hii. Al-Imamu al-Bukhari ameanza kitabu chake sahihi kwa hadithi hii, al-Imamu Muslim, al-Imamu Nawawi fi Riyadhus Salihin ameanza kwa hadithi hii. Wanasema kuonesha kwamba kila amali ambayo haina ikhlas, amali hiyo haikubaliwi bali inakataliwa. Hadithi hii au jambo hili la ikhlas, as-salaf wamelitolea maneno mengi kuelezea ikhlas. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakul, la yanfa'u qawlun illa bi'amal, wala amala illa biniyya, wala yanfa'u qawlun wala amalun wala niyya illa bima wafaqa sunna. La yanfa'u qawlun illa bi'amal, qawli haitafaa isipokuwa kwa amal, utekelezaji. La yanfa'u qawlun illa bi'amal, kauli tu haifai isipokuwa kwa amal, utekelezaji wa kauli ile. Wewe unasema utatoa sadaka, utatoa sadaka, toa basi, tekeleza maneno yako. Kwa hiyo kauli peke yake haitoshi, illa bi amal, wala amala illa biniya, na hakuna amal isipokuwa kwa nia ya ikhlas. Hakuna amal isipokuwa biniya wa ikhlas. Wala yanfa'u qawlun wala amalun wala niyya illa bima wafaqa sunna, haitafaa hiyo qaul wala haitafaa amal wala haitafaa hiyo ikhlas isipokuwa kwa ma wafaqa sunna, jambo lililowafik sunna ya Mtume SAW, almutabaa, kumfuata Mtume SAW, ambayo ndiyo sharti ya pili katika masharti ya kukubaliwa kila amal. Kila amal ili ikubaliwe lazima iwe na ikhlas na iwe ndani ya sunna, iwe na mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo hili lataka muhadhara kamili. Jambo hili la ikhlas na mutabaa linahitaji muhadhara kamili, kwa sababu wale mubtadi'a lazima tuwaguse kidogo. Wale mubtadi'a wanafanya zile bid'a zao kwa ikhlas, wanaona kwamba Allah atawalipa zile dhikiri zao na kukohoa wanapofanya dhikiri zile, wao wanafanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah. Lakini je, zina mutabaa? Je, Mtume amefundisha jambo lile? Halina mutabaa. Kwa hiyo amali zao zile ni bure, hazikubaliwi, kwa sababu masharti ya kukubaliwa amal hayajakamilika katika uzushi wao ule. Kila uzushi wanaofanya wana ikhlas, lakini imekosa sharti jingine ya kukubaliwa amal, ambao ni mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana amali zao zote hazikubaliwi bali zinakataliwa, bali ni haramu, kwa sababu hawamfuati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, tunasema mwenye kufanya amali ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo inakataliwa, haikubaliwi. Kwa hiyo amali za mubtadi'a hazikubaliwi, pamoja na kwamba wana ikhlas. Hatukatai wana ikhlas, wanafanya kwa ajili ya Allah, lakini je, kuna mutabaa? Mtume amefundisha hivyo? Mtume amesema mambo yale ya bid'a? Hakusema. Kwa hiyo amali zao zote ni bure, hazikubaliwi, bali ni haramu, wana madhambi, kwa sababu wanazidisha mambo katika dini ambayo tayari imekamilika. Ibn al-Mubarak al-Hanzali rahimahullah anasema, rubba amalin saghirin tu'adhimuhu an-niyya wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Pengine amali kubwa, lakini ile nia ya ikhlas ikaifanya amali ile ni ndogo. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya. Pengine amali kubwa, mtu anakwenda haji halafu anachukua na watu 20 anawapeleka haji, si ni amali kubwa hiyo? Lakini kama haina ikhlas, hiyo nia itaifanya amali ile ni ndogo, kwa sababu anafanya vile kwa ria, anafanya vile kwa kujionesha, anafanya vile kwa kadha, si ikhlas. Hadha huwa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya wa rubba amalin saghirin tu'adhimuhu an-niyya. Na pengine amali ni ndogo, lakini nia yake ikhlas ikaifanya amali ile ni kubwa. Mtu anatoa sadaka shilingi kumi anatoa sadaka, lakini anatoa kwa ikhlas, amejificha, akamtafuta mtu maskini fakiri akampa shilingi kumi. Hiyo utakwenda kununua chai kikombe kimoja pale cha rangi cha shilingi kumi kwa kujificha, anatoa kwa ikhlas, thawabu zake ni nyingi kuliko yule anatoa milioni kwa ria. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya wa rubba amalin saghirin tu'adhimuhu an-niyya. Hii ni kuonesha umuhimu wa jambo la ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, ma alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati. Ma alajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati. Sijasumbuana na jambo lote ambalo ni gumu kwangu kuliko nia yangu. Ikhlasi yangu ni jambo gumu. Maalajtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati. Kwa jambo la nia linatakiwa katika jambo hili la talabul ilmi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akihimiza jambo hili la ikhlas katika kutafuta ilmu, qala sallallahu alayhi wasallam, man talaba al-ilma liyumari liyujari bihi al-ulama au liyumari bihi as-sufaha au yasrif bihi wujuha an-nas adkhalahu Allahu an-nar. Man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama au liyumari bihi as-sufaha au yasrif bihi wujuha an-nas adkhalahu Allahu an-nar. A'adhakum a'adhana Allahu wa iyyakum minan nar. Mtume anasema mwenye kutafuta ilmu ili aende na maulama, atafuta ilmu kwa ajili na yeye atembee na maulama, anakwenda huku na maulama kwa sababu yeye naye ametafuta ilmu kwa lengo hilo la kuhisabika na yeye ni katika maulama. Hakutafuta ilmu kwa ikhlas, la, anatafuta ilmu na yeye kama Sheikh Uthaymeen, kama Sheikh al-Islam, kama Sheikh al-Arbani, na yeye naye ahisabike katika maulama. Au liyumari bihi sufaha, au kwa ajili ya kuwajadili watu wajinga. Akiona vikao vya kahawa wanazungumza mambo ya ilmu, aende yeye asikilizwe, yeye awajadili na kutoa dalili na kuonekana kwamba yeye amesoma, ni alim, ni shekhe. Anatafuta ilmu kwa lengo hilo. Au yasrifa bihi wujuha an-nas, au anatafuta ilmu ili azigeuze nyuso za watu wamwelekee yeye, watu wote wamwangalie yeye. Au yasrifa bihi wujuha an-nas adkhalahu Allahu an-nar, Allah atamtia motoni mwanafunzi huyo anayetafuta ilmu kwa malengo hayo. Sasa hii hadithi imetaja malengo matatu, lakini kuna malengo mengi ambayo yanatokea kwa baadhi ya wanafunzi. Kuna malengo mengi ambayo sio ikhlas, yanayotokea kwa baadhi ya wanafunzi wanatafuta ilmu kwa malengo yao mengine, sio ikhlas. Kwa tunatahadharishana na kukatazana na malengo mengine katika kutafuta ilmu, isipokuwa sote tuwe na ikhlas tumtakasie Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Sheikh rahimahullah, wala yaqsidu bil aghrad ad-dunyawiyya, asikusudie kwa kutafuta ilmu malengo ya kidunia, min tahsili riasa, kupata ukubwa, uraisi, waljahi na cheo, walmal na mali, anatafuta ilmu ili apate kazi ya mshahara mkubwa, huu lengo lake ni kupata mali nyingi, wa mubahati al-aqran, na kujifaharisha na wale marafiki zake kwamba yeye ana ilmu nyingi kuliko wenzake, anatafuta ilmu kwa lengo hilo. Wa ta'dhimi an-nasi lahu, na watu wamuadhimishe. Wa ta'dhimi an-nasi lahu, na kwa lengo la kwamba watu wamuadhimishe, watu wamuone ni mkubwa. Wa tasdirihi fil majalis, na kujitokeza katika vikao vya ilmu. Wa nahwi dhalik, na mfano wa malengo hayo mabaya. Fayastabdilu al-adna billadhi huwa khair, anabadilisha lile duni kwa ambalo ni bora. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, mnabadilisha lile jambo duni kwa ambalo ni bora. Jambo bora ni ikhlas, nyinyi mnaacha ikhlas, mnakwenda kwenye malengo ambayo ni duni. Qala Abu Yusuf rahimahullah, Abu Yusuf sahibu Abi Hanifa, tilmidhu Abi Hanifa, yaqul ya qaumi aridu bi'ilmikum Allah ta'ala, fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi bihi an atawadha'a illa lam aqum hatta a'luwahum, wa lam ajlis majlisan qattu anwi bihi an a'luwahum illa lam aqum hatta uftadha. Abu Yusuf rahimahullah anasema, enyi jamaa zangu, aridu bi'ilmikum Allah ta'ala, mkusudieni kwa ilmu yenu, mkusudieni Allah mtukufu, ikhlas, mkusudieni Allah mtukufu kwa kutafuta ilmu yenu. Fa inni lam ajlis majlisan qattu, kwani mimi sijakaa katika kikao chochote kabisa, anwi bihi an atawala, nanuia kuwa mnyenyekevu katika kikao hicho, illa lam aqum hatta a'luwahum, isipokuwa siondoki pale isipokuwa ninakuwa juu yao wale watu. Mimi nanuia niwe natawadhu, niwe mnyenyekevu, niwe duni kuliko watu wote, siondoki pale isipokuwa mimi ninakuwa juu yao. Walam ajlis majlisan qattu, na sijakaa kikao chochote kabisa, anwi bihi an a'luwahum, mimi nanuia niwe juu yao, illa lam aqum hatta uftadha, isipokuwa siondoki pale mpaka ninafedheheshwa. Nikiwa na nia ya kuwa juu yao, kwa mama mimi ni juu, mimi ni mkubwa wao, siondoki pale isipokuwa ninafedheheshwa. Lakini nikinuia tawadhu niwe chini yao, naondoka pale wakati mimi ninakuwa juu yao, ninatukuzwa. Sijui mnifahamu. Tayyib. Thumma qala Sheikh rahimahullah, wal ilmu ibadatun min al ibadat, ilmu ni ibada ka pamoja na ibada nyingine. Wa qurbatun min al qurab, na ilmu ni kujikurubisha kwa Allah kama ibada nyingine ambazo mtu anajikurubisha kwa Allah. Fa in khalasat fihi niyyatu lillahi ta'ala qubila, ikitakashwa katika ilmu nia kwa ajili ya Allah, ibada hiyo inakubaliwa ya ilmu. Wa zaka wa namat barakatuhu, na inazidi baraka zake. Fa in khalasat fihi niyyatu lillahi, katika ilmu ikiwa safi nia kwa ajili ya Allah mtukufu, kubila, ibada hii ya ilmu hukubaliwa, mtu anapewa thawabu kwa kutafuta ilmu. Lakini wa zaka wa namat barakatuhu, huzidi baraka ya ilmu mtu akiwa na ikhlas. Baraka ya ilmu inazidi mtu akiwa na ikhlas, kwamba ametafuta ilmu kwa ajili ya Allah. Wa in kusida bihi ghairu wajhi Allahi ta'ala, ikikusudiwa kwa ilmu isiyokuwa uso wa Allah, habita, mtu yule huanguka, wadhaa, na hupotea, wa khasirat safaqatuhu, na upata hasara ibada yake hiyo na bei yake hiyo, na ibada hiyo ya ilmu upata hasara. warubama tafutuhu tilka maqasid, na huenda akakosa hayo malengo yake. Hayo malengo yake pia huenda akakosa kwa sababu ya nia yake mbaya isiwe na ikhlas. Wala yanaluha, wala hatapata malengo yake, fayakhibu qasduhu, halafu maksudi yake huanguka, wayadhiu sa'yuhu, na ile mahangaiko yake na mbio zake zote zinapotea kwa sababu ya nia yake mbaya. Kwa hiyo adabu ya pili katika adabu za talabul ilmi au za talibul ilmi, husnu niyyati fi talabil ilmi, nia nzuri katika kutafuta ilmu ambayo ni nia ya ikhlas.